99 groszy. Teraz za jedyne 369. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 21 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, środa, 19 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 150 strażaków z Krakowa w drodze do ogarniętej pożarami Grecji będą walczyć z ogniem pod Atenami. Przedłużenia unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża domagają się wspólnie Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. Po raz pierwszy w historii w holenderskim rządzie zasiądzie więcej kobiet niż mężczyzn. Polscy strażacy wyruszyli na pomoc Grecji. Z Krakowa wyjechało 150 strażaków, którzy pomogą gasić pożary lasów w okolicach Aten. Przystąpią do działania pojutrze. Mogą działać bez przerwy przez 2 tygodnie. Z Krakowa Paweł Pawlica. Strażacy w blisko 50 specjalistycznych pojazdach oprócz sprzętu gaśniczego mają namioty, agregaty, kontenery sanitarne, centra dowodzenia, drony, kamery termowizyjne, a także sprzęt do ręcznego gaszenia pożarów. Wymaga tego grecka specyfika, tłumaczy dowódca grupy GFF Poland, brygadier Grzegorz Borowiec. Tamta intensywność spalania jest po prostu ogromna, a przemieszczanie się pożarów jest bardzo szybkie, głównie działania bez wody, więc spodziewamy się, że będzie przed nami sporo ciężkiej pracy. Wiadomo, że strażacy będą działać w rejonie Styki. Po drodze dowiedzą się, w jakiej konkretnie miejscowości będą pracować. Akcję gaśniczą mogą prowadzić bez wsparcia Greków, bez przerwy, przez 2 tygodnie. To 18. misja zagraniczna polskich strażaków w ostatnim czasie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na południe i zachód od Aten są 2 groźne, nieopanowane pożary. Akcji gaśniczej nie ułatwiają ponad 40-stopniowe upały, które mają trzymać się w najbliższych dniach. Polska razem z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami domagają się przedłużenia unijnego zakazu importu zbóż z Ukrainy. O takim wspólnie uzgodnionym w Warszawie stanowisku poinformował minister rolnictwa. Robert Telus podkreślił jednocześnie, że tych 5 unijnych krajów deklaruje wsparcie w przetransportowaniu ukraińskiego zboża. Przygotowaliśmy i podpisaliśmy wspólnie nasze stanowisko, 5 krajów dotyczące przede wszystkim przedłużenia zakazu wwozu do naszych krajów tych 4 zbóż, ale również w stanowisku naszym jest nasza wspólna deklaracja, że jesteśmy bardzo mocno otwarci na tranzyt. Chcemy pomóc Ukrainie w tranzycie. Wiemy, że ta wojna jest wojną, którą musimy wygrać, ale wygramy ją wtedy, gdy będziemy wprowadzać rozwiązania, które nam w tym pomogą. Minister Telus dodał, że zakaz miał pozytywny wpływ na wzrost ukraińskiego eksportu. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że tranzyt pszenicy i kukurydzy z Ukrainy przez Polskę w marcu wyniósł 120 tysięcy ton, a już w czerwcu 260 tysięcy. Unijny zakaz importu ukraińskich produktów rolnych obowiązuje od połowy kwietnia i kończy się 15 września. Rosyjska grupa Wagnera chce na Białorusi stworzyć nowoczesną armię. Jak podała Radio Swoboda, takie oświadczenie wygłosił szef najemników Jewgenij Prigożyn. Grupa Wagnera została uznana przez państwa europejskie i Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną, a jej dowódca za współodpowiedzialnego za rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda, powołując się na materiał wideo opublikowany w internecie, podało, że Jewgenij Prigożyn zapowiedział, iż jego najemnicy czasowo pozostaną na Białorusi, a później powrócą do wykonywania zadań w Afryce i na ukraińskim froncie. Grupa Wagnera chce zmodernizować i wyposażyć białoruską armię tak, żeby była jedną z kilku najnowocześniejszych na świecie. Jewgenij Prigożyn oświadczył też, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego jego najemnicy opowiedzą się po stronie białoruskiego reżimu i Aleksandra Łukaszenki. Część niezależnych analityków wojskowych podkreśla, że wszystkie doniesienia na temat obecności Wagnerowców na Białorusi oraz podejmowane przez nich działania mają charakter dezinformacyjny i są elementem prowadzonej przez Rosję i Białoruś wojny informacyjnej przeciwko Ukrainie i państwom NATO. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Problem pedofilii występuje we wszystkich środowiskach, gdzie jest zależność nieletnich od dorosłych autorytetów, powiedział w polskim Radiu 24 Mariusz Zielka. Dziennikarz jest autorem filmu Bagno, w którym przedstawia historię osób skrzywdzonych przez muzyka jazzowego Krzysztofa S. Mariusz Zielka powiedział, że osoby o skłonnościach pedofilskich szukają takich środowisk i tego typu relacji.

cheeks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers. My life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Postanowiłam skorzystać z okazji, że 19 lipca na zewnątrz jest jasno jeszcze o 20.12 i podzielić się z Państwem tą słoneczną kompozycją Roya Ayersa. Everybody loves the sunshine. Zdecydowanie tak. Dzisiaj tych słonecznych, muzycznych motywów nam nie zabraknie. Mogą się Państwo spodziewać wielu letnich brzmień, chociaż chyba nieco mniej gitarowych niż zwykle. Zazwyczaj zasiadam tutaj z redaktorem Baronem i to on odpowiada za tę bardziej gitarową część audycji. Dziś niestety jestem sama, ale spróbuję jakoś temu tonacyjnemu zadaniu sprostać. Audycję realizuje dziś Maciek Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabasz i będę z Państwem do godziny 22. Podaruj mi trochę słońca. Mokry czas. jak Państwo słyszą, słonecznych motywów ciąg dalszy. Podaruj mi trochę słońca i niezapomniana grupa Bam i Bam. Pojawiły się już pierwsze wieczorne wiadomości od Państwa. Jakby co, oczywiście przypominam, adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. To specjalnie dla tych, którzy jeszcze chcą podzielić się swoimi wieczornymi doświadczeniami, przeżyciami. Pytają Państwo, co z redaktorem Baronem. Uspokajam, pan redaktor ma się dobrze, nawet bardzo dobrze, bo akurat bierze udział w Ladies Jazz Festival, gdyńskim festiwalu muzyki jazzowej. Wczoraj i dzisiaj również zamieniliśmy parę słów na temat tego, co się na festiwalu dzieje i wiem, że w wydarzeniu otworzył koncert fenomenalnej Liz Wright. Taste of Honey i Liz Wright na antenie radiowej Trójki. Coś czuję, że koncert otwarcia Ladies Jazz Festival to było absolutnie przepiękne wydarzenie. Fenomenalny głos znakomitej wokalistki. Myślę, że jak pan redaktor Baron wróci do Warszawy, to trochę go o ten festiwal podpytamy. Jestem pewna, że chętnie podzieli się z państwem i ze mną swoimi koncertowymi opowieściami, ale dzisiaj także co nieco na trójkowej antenie nam o festiwalu opowie, ale to dopiero po godzinie 21. Na Ladies Jazz Festival właśnie trwa koncert Anny Marii Jopek. Zresztą pojutrze na deskach Teatru Muzycznego pojawi się także Ewa Bem, której głos wybrzmiał nam w dzisiejszej audycji. A to, co ja bardzo chciałabym zobaczyć i usłyszeć, to koncert Krystyny Prońko. W niedzielę o godzinie 17 artystka zagra koncert zatytułowany Lubię specjalne okazje. Tak też zatytułowany był jej jubileuszowy album z 2020 roku, więc podejrzewam, że pojawi nam się kompozycja tytułowa. A żeby jakoś to wydarzenie zapowiedzieć i przy okazji umilić państwu czas, posłuchamy jednego z jej absolutnie największych przebojów. Potem szczotką ślad, flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą, My feelings start to wobble when I stare at the doves. I'm fighting through life, I have no boxing gloves. I punch my way through hell, what other choice can I chose? The puppet strings talk from my head to my toes. I said the world is getting salty, that's the way that it goes. It's Sodom and Gomorrah, Vogue, strike a pose. My way through demons, mama told me give them hell. Dancing in the darkness, I'm the boy inside the well. Grab, grab, grab for any piece of my part. Stab, stab, stab, there goes the beat of my heart. Pump that thing right back, cause then what else can I do? I can wait here for the dough, or pick my legs up and move. They only let me whimper when I'm crying to a groove. It's a wild west. Life's a saloon. Tick tock, let me see. Tick tock, tick tock, set me free. Run the clock, I'm trying to fight the time. No way to love ya, I'm the struggler. Ain't no way to love ya, I'm the struggler. I can breathe these demons on my flesh. The struggler, ain't no way to love ya, I'm the struggler. Ain't no way to love ya, I'm the struggler. Ain't no way to love ya, I'm the struggler. Chwilę temu jeden ze słuchaczy, pan Patryk z Gdańska, napisał, że czeka na przemycone nowości. Oto i one, bardzo funkującym krokiem wkroczyliśmy w tę strefę muzyki nowej. Genesis Owusu i Tied Up to zapowiedź albumu Struggler. Tak dzisiaj brzmi audycja w tonacji trójki. Bardzo energicznie nam się zrobiło i tak też będzie przez najbliższe minuty. A jeśli już jesteśmy przy płytowych zapowiedziach, to zdradzę Państwu, że całkiem niedawno taką singlową premierą podzielił się zespół Blur. Premiera ich albumu The Ballad of Darren zaplanowana jest na 21 dzień lipca, czyli na najbliższy piątek, tak ten czas szybko leci. A 29 czerwca wypuścili w świat utwór St. Charles Square, który już teraz w radiowej trójce. picture. Basement flat with window bars. Polly's outside. Spare me the gloaters and the pain. Disco. The room is shrinking fast around me. It grabbed me by the ankle and pulled me under. Loneliness, I've been here before. Cause every generation has its gilded palaces with vibrations in the basement. I don't like this scene. Po dwóch już wydanych singlach z albumu The Ballad of Darren śmiało mogę powiedzieć, że to będzie całkiem fajna płyta. Jeśli oczywiście całość utrzyma poziom zapowiadanych ją utworów. St. Charles Square to właśnie pojawiło się nam w radiowej trójce. Damon Albarn w jednym z wywiadów powiedział, że The Ballad of Darren będzie pełny refleksji i komentarzy na temat tego, gdzie się obecnie znajdujemy. Zobaczymy, jak ten album będzie wyglądał w całości. Znając szerokie umiejętności muzyków zespołu Blur, mam przeczucie, że wyjdzie całkiem nieźle. Pozostaniemy przy muzyce i twórczości Damona Albarna, choć tym razem będą to brzmienia z zupełnie innej bajki. Gorillaz i Dare. It's there. Radia. Hej ty, co się tak patrzysz? Czy jakiś problem masz? Wiem, chcesz, by było inaczej. Jak się ma ten nieco bardziej alternatywny polski pop? Wygląda na to, że całkiem nieźle. Kolejny dowód na to daje nam duet Ala za Stary. Dzieląc się za każdym razem czymś zaskakującym, świeżym, wpadającym w ucho, ale przy okazji zupełnie nienatrętnym. Tym razem podzielili się kompozycją o hejcie i o zupełnie niepotrzebnym pouczaniu tych, którzy mają nieco inne poglądy. Ala za Stary i hejty, to właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. To teraz, drodzy państwo, nadal muzyka polska, nadal alternatywna, ale już zupełnie inne niż dźwięki od duetu Ala za stary, zrobi się bardzo tanecznie i nie chciałam tego mówić, ale powiem młodzieżowo. DJ Blik, Dominika Płonka i H2O. Taneczna, klubowa petarda H2O, to jest tajemniczy DJ Blik i znakomita Dominika Płonka, której naprawdę kibicuje od pierwszego singla. Jak nie ulegać presji, być samemu sobie muzą, sterem, żeglarzem, okrętem, trochę o tym chyba jest ten utwór, a ja się absolutnie zakochałam w tych tanecznych dźwiękach. Dzisiaj trochę naciągam cierpliwość miłośników tych bardziej gitarowych brzmień, co więcej muzyki tanecznej, ciąg dalszy. Ja już nie raz, zresztą nie tylko ja, prezentowałam Państwu twórczość Toma Misza. Jakiś czas temu muzyk stworzył swoje klubowe alter ego, występuje pod pseudonimem Super Shy, a ostatnio nagrał taki oto utwór. Watching winter turn to spring. fani twórczości Roberta Flack pewnie już od pierwszych nut rozpoznali, co to za kompozycja. Feel Like Making Love. W 75 roku ten utwór ukazał się na jej płycie o tym samym tytule. A kilka dni temu Tom Misch, tworzący także pod pseudonimem Super Shy, tak jak mówiłam, to jest jego klubowe alter ego, postanowił stworzyć taneczny remix tego utworu. Dostaję od Państwa wiadomości, że to taneczne brzmienie się podoba. Bardzo, bardzo się cieszę i myślę, że teraz bez większych obaw będę przynosić ze sobą do tonacji jeszcze więcej takich dźwięków. Na trójkowym zegarze 8 minut do godziny 20. Skoro już pojawił się głos Roberty Flack, to przy jej muzyce zostaniemy jeszcze na moment. Tym razem nie w remiksie, a w wersji oryginalnej. Za moment serwis trójki, ja wracam za kilka minut, a na razie niech nam zabrzmi Compared to What? Said I love the lie the love, hanging on with push and shove. Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. You have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Trying to make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. He tries to make it real. Yeah.